Hayat mı yapıyorsunuz siz? Niye bırakın? Çokça sorulan sorulardan bir tanesi bu organla güzel şeyle ilgili değil ama kanalımızda. Haramlılığı hakkında hiçbir delil olmadığı müddetçe eşyada asıl olan ibahedir. Helalliktir yani. Ki. Ama tıbben şöyle bir şey anlatılıyor. Tabi doğruysa. Biz böyle bir şey sorulduğunda hemen bunu da anlatma mecburiyetinde hissediyoruz. Ses falan güzel gidiyor değil mi? Güzel çekiyor zaten. Şimdi diyorlar ki organ nakli yapılabilmesi için diyor bir kere organın canlı olması lazım. Ve organın canlı işe yarar olması için de bir kere ölmemesi lazım. Ölmemesi lazım diyor. Eğer böyle bir şey var, adamı ölmeden kesip parçalıyorsalar bu olmaz. Bu olmaz. Beyin ölümü gerçekleşiyor. İşte beyin ölümünden sonra olması lazım. Neye bağlı yaşıyor organlar? Yaşıyor mu sen? Neye bağlı yaşarsa yaşasın. Yaşıyor mu sen? Ruh bedenden ayrılmış. Nereden biliyorsun? Sanki ruhu alıp götüren buymuş gibi konuşuyor. Nereden biliyorsun? Ya bir çiçek dönü gidiyor adam. Nereden biliyorsun? Sen öyle zannet. Bir çiçek dönü. Adamın ağzını da kapattın mı gidiyor? Yaşıyor mu o an? Yaşıyor. Belli bir sebep vesileden dolayı yaşıyor mu o an? Sebep. Yaşıyor. Ha bak biz bunu izah ediyoruz ki yani en azından vebalden kurtulasın. Böyle bir şey yapılıyorsa bak olmaz. Ama ölmüş gitmiş efendime söyleyeyim. Toprakta çürüyecektir. Efendim. Herhangi bir haramlılığına delil yoktur. Hatta ve hatta hayırda yardımlaşın. Tıpta bütün nakiller beden ölüm, yani beyin ölüm olduğu zaman yapılıyor nakiller. Normal gibi nakiller yapılmıyor. Artık onu bilemiyoruz. Dalımız olmadığından beyin ölüm dedikleri işte ruhun terk etmesi. Dalımızı anlamayız ya. Onun için biz ama bilmediğimizi söyleyelim. Hocam organları vereceğin kişiye de teşvik olmak gerekir mi? Yoksa kim gelirse vermesin mi? Tabi canım yani benim şarabı içip içip de takımı taklavatı hasara uğratmış bir insan alın benimkileri ona verin niye yani? Tabii ki Müslüman gözetmek. Tabii. Yani bu illa öldüğünde değil, sağlığındayken bile veriyor adam. Kan veriyor mesela. Böbreğin birini veriyor. Efendime söyleyeyim. Tabii böbreğinin birini veriyor. Benim hidayetime vesile olan Enes Baba hanımı verdi mesela. Hanımı hala yaşıyor. O gitti bak. Ya. Daha önemli bize bizim bize düşen şeyler, yapacağımız önemli olan şeyler. Ne yap böbrek nakli mi şunu bunu ne diyeceksiniz? Kim neyi fazla konuşuyorsa biz de onları konuşan olmamalıyız. Boş ver. Hocam bu şarkı Türkiye. Ben vermem mesela. Ben vermem arkadaş. Yani sağlığımda da vermem. Yani yakınım canımcıya vermem. Ben dişimi çektiremiyorum. Ben veremem arkadaş. Ben korkarım. Ben vermem. Allah onu boşuna mı koydu oraya iki tane? Ben vermem. Bana sorarsan ben vermem. Ama meselenin şer'i hükmüne gelince haramlılığına dair bir delil yoktur. Kimse haram diyemez. Şarkı türküne. Normal hocam mesela ben yolda gidiyorum. Kendi kendime türküyü söylüyorum. O da mı yasak? İbn Ömer görüyor bir kızı diyor ki eğer şeytan diyor bir insanı diyor yani başıboş bırakacaksa bu kızı bırakırdı diyor. O da bir şeyler mırıldanıyor. Ama insanın sözleri böyle çirkin olmamak kaydıyla bir şeyler söyler şiir şeklinde falan. Bir şeyler mırıldanır. Ya. Kur'an oku niye? Yani insanın bir ihtiyacıdır. Böyle nameli şeyler zikretmek. Bu ifadelerle efendim kendini tatmin etmesi gerekir. Bu bir ihtiyaçtır. Onun içindir ki Kur'an'ı teganniyle okuyun diyor İslam. Bununla kendini tatmin et. Yolda giderken şey yok. Sesini güzelleştirerek. Yani illa İbrahim'den şarkı söylemen şart mı? Peki bu ilahiler içerisine girmiş olan defler olabilir, meyler olabilir. Bunlar çiğnikli mi olacak? Müzik aletlerinin hepsi haramdır. Def müstesna. Def de kadınlar kendi aralarında. Peki bunun delili nedir hocam? Neyin delili? Defin çalmanın, neyi çalmanın? Ney demedim bak ben. Ben dert diyorum, yanına neyi getirdin sen? Değilsiz de dert mi? Genel sorması değil hocam. Çalgı aletlerinin... Çalgı aletlerinin haramlılığına dair... Hayırdır? Burada yer ya. Demiştiler gene muhakkak... Demiştiler gene muhakkak ikinci, üçüncü evlilikten bahsediyorlar ki kıstılar ha. Derler. Hocam delil alimlerin görüşü mü hadis mi? Hayır, ben de öyle ben görüşüm. Ne görüş ne? Görüş. Biraz önce en sevdiğim alimlerden bir tanesinden bahsetti. Hacerul Askalani. Görüşü olmaz. Yani görüşle hareket edemeyiz. İslam Allah'ın indirdiği vahidir. İnsanlardan öyleleri var ki diyor, bilgisizce diyor insanları Allah'ın yolundan saptırmak ve alay etmek için eğlence türünden boş sözler satın alırlar. Boş sözler, lehvel hadis. Allah Resulü hadisinde bu ayette geçen lehvel hadis, bu boş sözler şarkı türkü olarak tefsir ediyor. Yani bunu Peygamberimiz söylüyor bak. Aha da hadisin yeri numarası, tamam mı? Tirmizi, İbn-i Mace. Yerleri, numaraları burada. Ahmet, ondan sonra. Allah Resulü'ne buyurdu ki şüphesiz Allah diyor şarkıcı cariye alıp satmayı, onun parasını ve ona şarkı türkü öğretmeyi, onu dinlemeyi haram kıldı. Ve sonra şu ayeti okudu. Biraz önceki ayet. Tamam. Yerin numarası. Bunlar da aynı. Deliller. Bu ümmette yere batma, kılık değişme ve taşlanma olacaktır. Müslümanlar tabi sordular. Ya Resulallah bu ne zaman olacaktır? Şarkıcı kızlar ve çalgı aletleri türediği zaman, içkilerin içildiği zaman dedi. İki ses dünyada da ahirette lanetlenmiştir. O en sonda herhalde zikretmişim. Evet. İki ses var ki diyor bu dünyada da ahirette de lanetlenmiştir. Birincisi nimet anında anında müzik sesi, musibet anında da feryat sesi. Nimet anında müzik sesi. Zaten genelde insanlar müzikleri böyle keyiflenmek için efendim, düğünde, şurada, burada. Hani nimet olmasa da sadece böyle çalsak olmaz mı hocam? Böyle anlıyorlar da. Halbuki hadisini anlatmak istedim. Yani genelde insanlar rahat zamanında. Rahat zamanında bu gibi şey. Soru soruyorlar diyorlar. Yazsınlar. Yazarak al. Öyle olmaz. Yazsınlar ve güzel yazsınlar. Ses geliyor mu oraya? Geliyor, geliyor. Ama siz çok ve siz de şey yapın. Sessiz olun yavrum. Nimet anında müzik dinleyerek, bu nimet anında müzik dinleyerek. O kapıyı kapat Ahmet. O kapıyı kapat. Bugün günümüzdeki müzik anlayışı içerisinde mi söylenen, yoksa hakikaten bu müzikteki kasıt ilahiler de benzeri kasıtlar ve de benzeri şeyleri ilave edebilir miyiz bunu? Ya şimdi bir kere çalgı aletleri tamamen hepsini haram kılıyor. Çalgı aletleri. Bunu bize zikreder misiniz hocam? Bunu bize anlatır mısınız? Çalgı nerede geçiyor? He. Anlatırız. Bu ilahi ona... söylemek de haram kılına dair. Ha ilahi bak ilahi değil ilahi. Ben de sözün ama çalgıyla ilahi söyleniyor ya hocam. Şimdi çalgı aletleri haram. Çalgı aletleri haram mı? Bunu diyorum işte çalgı aletlerini haram kılıyor. Ha. Şimdi o çalgı aletleriyle siz düzgün bir şeyle söyleseniz haramdır. Neden? Çünkü çalgı aletleri haram. Çalgı aletlerini kenara bıraktık. Siz çalgısız bir şeyler söylüyorsunuz. Bu sefer İslam sizin söylediğiniz o sözlere bakıyor. Mesela Allah Resulü bir düğünde küçük cariye çocuklarından bir şeyler söyleyenler. Onları dinlerken çocuklar sessiz olur musunuz? Onları dinlerken onlar kendi aralarında def eşliğinde namelerle şunu söylüyorlardı. İçimizde yarın ne olacağını bilen bir peygamber de var, bir peygamber de var. Allah Resulü onları durduruyor. Diyor ki böyle demeyin diyor. Bak biraz önceki sözleriniz tamam. Böyle söylemeyin diyor. Zira diyor yarın ne olacağını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama defi çalmalarına herhangi bir şey demiyor. Heh, bu neyi gösteriyor? Zaten meşru bir düğünün diyor düğünü ayırt edici en belirgin vesile diyor, deftir diyor. Deftir diyor. Ha, düğün olduğu anlaşılsın açısından. Ve bu da kadınlar arasında. Yani erkeklere bu yakışmıyor. Def çalıp göbek atacak halleri yok. Yani erkek onun yapacağı daha farklı şeyler var. Kadınların kendi aralarında onun yapısını İslam göz önünde bulundurarak def eşliğinde güzel sözler yalnız bak. Sözlerine de dikkat eder İslam. Def eşliğinde ve sözleri de güzel olması lazım. Aslında mesele gayet açık. Çalgı aletleri haram. Def müstesna, delil var. Bakıyorsunuz güzel sözlerle insan bir şeyle söyleyebilir mi? Söyleyebilir. Şiirdi, efendim bir ezgiydi falan filan. Ama çirkin sözler katarsa olmaz. Aynen şiir gibidir. Şiir söylersiniz, sözleri güzelse tamam ama çirkinse... Çalgı aletlerinin haramlılığına, hatta bu kısadır. Sana Şeyh El Albani'nin tamam işte. Tamam. Onun en güzel delili. Bulacaksın onları anlatacaksın. Şahitliği bile kabul etmiyorum. Hocam müzikle ilgili bir sorum olacak benim. Bir saniye bakayım. Cevabını nasıl bilersin? Bir saniye bakayım şu şey buradaysa. Ümmetiminden bir kısım insanlar aşağılanacak, zillete düşüp zulme uğrayacaklardır. Sahabeler sordu, ya Resulallah, bunlar la ilahe illallah'a şehadet, bunlar la ilahe illallah şehadetinde bulunacaklar mı? Allah Resulü Aleyhisselam, evet, ama o zaman içki içecekler. Çalgı aletleri çalınacak. İpek elbiseler giyeceklerdir. Tamam mı? Bu bir. Bukhari'de geçen, yemin olsun ki ümmetimden bir takım insanlar meydana gelecektir ki bunlar zineyi, ipek elbise giymeyi, içki içmeyi, çalgı aletleri çalıp eğlenmeyi helal ve mübah sayacaklar. Allah bunları kıyamet gününe kadar maymunlar ve domuzlar kılığına sokacaktır. Asaf'tan çalgıcılara falan bakın da yine maymuna benziyor. Yeter. Bukhari'de geçen. Başka kimin için olacak ki zaten? Hepimiz için yeterli olacak. Soruyu ne demek benim için yeterli de başkalarına da bilemem. Bunlar için de yeterli. Tabii. İşittik, itaat ettik. Yoksa adam onu yavaş, Allah onu yavaş yavaş domuzlaştırır. Hiç haberi olmaz. Neden çaldın? Sen niye erkek yaratıldın? Niye kız yaratılmadın? Cevabını ver bakalım. Cevabı yok mu? Allah takdir etmiş öyle. Sana soruyorum, ver bakayım cevabı varsa. Alacağım şimdi, tamam. Siz bak çatallaştırmayacak. Bana bak bana. Çatallaştırdın mı iş karışır. Yok. Benim soruma cevap ver. Allah seni neden kız yaratmadı, erkek yarattı? Hocam, şimdi bazı sorular vardır, cevabı vardır. Sebebini şey yapsın, söyle diyor. O zaman şöyle soracaksın. O zaman şöyle soracağım. Bunu düzelt. Bunu düzelt. Bu soru şeklini şöyle düzelt bundan sonra. Hocam bunun hikmeti ile alakalı bir delil var mı? Yani acaba neden böyle? Buna dair bir delil var mı? Ben hiç konuşamam, ağzım yara. Yok öyle bir şey. Allah demiştir, bitmiştir. Allah imtihan eder. Allah bir gün işte bu deveyi kesmeyeceksiniz diyor. Bu benim devem diyor. Ve o deveye de maşallah bir su içme iştahı veriyor ki vallahi yutuyor. Birçok su içiyor. Deveyi kesmeyeceksiniz diyor. Bununla imtihan ediyor. Yani sebep ne? Yani o devenin özelliği ne? İşte Allah öyle dediği için. Cumartesi günü balık tutmayacaksınız. Allah imtihan ediyor. Teslim olacaklar mı? Olmayacaklar mı? Şöyle etraflıca azıcık düşünüyorsun. Bak işte nefse hoş gelen şeyler. Bunlar. Bakalım Allah Azze ve Celle diyor ki yani bakalım nefislerinin hoşuna giden şeyleri mi tercih edecekler? Benim hükümlerimi mi tercih edecekler? Böyle bir imtihan olabilir. Böyle bu genel hepsi için ama. Genel hepsi için geçerli olan bir kuraldır. Domuz eti neden haram kılmıştır? Neden? Efendim diyor işte o soğuk beldelerde kaşıntı yapıyor da yok bilmem sıcak yerlerde şöyle oluyor da. Aklınız elinde. Nedenin işini bildirilmezse Allah öyle dilemiş, bitmiştir. Hocam mesela bu domuz eti neden haram? Bilhassa çok sorulan bir soru. İki gün önce şey yaptılar, gene sordular arkadaşlar. Allah haram kılmıştır diyeceksin. Verdiğiniz şekilde ben cevap verdim. Sen diyorlar nasıl Müslümansın? Öyle de diyorlar yani. Nasıl bir Müslümanım? Biz diyeceğiz onlara öyle de alıştırılmış mesela. Mikrop var, işte tenya var, bir şey var. Ha siz... İlle bir sebep söyleyeceğiz. Ha siz... Diyeceğiz. İyi görecekler. Siz bizim sizin istediğiniz şekilde mi Müslüman olmamızı istiyorsunuz? Evet. Öyle diyorsanız kusura bakmayın biz. Yani biz teslim olmuşuz. Yani zaten adımız üzerinde Müslüman teslim olan biz soramayız. Şimdi hocam bazı haramların böyle muhakkak ki bazı yani bir anlamı vardır. Neden haram olduğunu? Şimdi biz yani. Her şeyin bir anlamının olduğuna inanıyoruz. Umumen bakın. Her şeyin. Ama her şey bildirilmemiş ki. İşte ben nereden bileyim bildirilip veya bildirilmediğini? Ha işte işte onun içinde bak onun içinde ne yapıyorsun? Soruyu düzeltirsen adam karşı taraf anlamaz. Soruyu düzeltirsen hani şunu dersin sen biz rahatsız olmayız. Yani biz bilmiyorsak bilmiyoruz deriz yani. Biz ilim üçtür. Kitap, sünnet, bilmiyorum. Bilmiyorum demek de bizim için bir ilimdir. Yani ondan çekinmeyiz Allah'ın izniyle. Bu cemaatte böyle yani bu manada bilmiyorum sözü kullanılır. Bundan emin olabilirsiniz. Bilmeden böyle zorla bir şeylere fetva vermek istemeyiz Allah'ın izniyle. Soruyu şöyle düzeltirsek elbette ki birçok şeyin yani hikmeti belirtilmiş ama birçok şeyin de belirtilmemiştir. Acaba bu konuda mevzu ile alakalı yani bu olayın hikmetini anlatan bir delil var mı? Ha, böyle sorarsın sen iş biter. Ama her şey için neden böyle? Ha, adam ben bilmiyorum diyor. İşte ona dedikleri gibi abimize. Bak işte nasıl Müslümansın? Niye bilmiyorsun? Yok bilmiyor. Bildirmemiş Allah. Hocam bir niye 5 vakit değil de 7 vakit değil de 5 vakit olmuş namaz? Vardır bir sebebi bu işte. Bunun var mı sebebi? Var. Ney sebebi mesela? 7'yi anlattım ben öbürü çıkacak bir saniye diyecek. Neden 10 değil de 5 olmuş? Ya hocam ben sana duyduğumu söyleyeceğim. Kaç tam olarak bilmiyorum ama 54 fazla 54'müş galiba öyle bir şeymiş. 50 mi? Böyle zor gelir diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetime bu namaz zor gelir diye böyle 5'e kadar. O ayrı bak. O ayrı. Onu ben biliyorum. Yani ben de biliyorum. Yani o ayrı. O sorunun cevabı o değil. Namaz ilk önce 50 vakit olarak Allah farz kılıyor. Miraç'tayken o ayrı. Ben onu sormuyorum ben. Ben onu sormuyorum. Adam der ki yani niye 5'e indirdi? Niye 7'de kalmadı? 5'e yapamıyoruz ki 7'de. Tamam işte. Ya niye 5'e indi? 7'yi niye şey yapamadı? 7 olsa 7'ye de gitti. Niye 50'ye olmadı daha 5 oldu? Allah öyle diledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizden öyle dilemedi mi? Allah öyle diyemem ya. Peygamber öyle dileyemez. Peygamber yalvardı. Tamam işte yani söylemek istediğim şey aynı. Yani bir sebebi yani. Var diyor onun. Hayır o aynı şeydi. Şu anlattığın aynı şey değil. Ben bilmiyorum nasıl bir alaka kurdun. O zaman hocam ben hiç konuşmayayım. Ben hayır konuş. Hayır olmaz. Öyle mi anlıyorsun? Sen konuşma. Sus sen konuşmasını hocam, bilmiyorum. Öyle anlama. İfade edeyim ki ben senin 5 parmağın 5'i değil. Ben doğru. Benim gibi konuşamıyorum ki. Ya benim gibi konuş da demiyor mu ki ben sana? Hocam şimdi. Yemin kendini ifade etmekte zorlanamayız. Yani benim demek istediğim ne? Şurada bir anlaşak tabii seni kırmayak yani sen gibi genç kırılmaz yani şurada bir anlaşalım yani her şeyin hikmeti bildirilmemiş bazı şeyler var ki bilmiyoruz yani bilmiyoruz bunu deme mecburiyetindeyiz ama karşı taraf abimize dediği gibi ya nasıl Müslümansınız niye bilmiyorsunuz derse bilmiyoruz yani bildirilmeyen bir şeyi nasıl bileceğiz niye oruç bir ay 20 gün olsaydı yani insan soracaktır ya aklına her geleni soracaktır. Ya ne diyeceğiz biz şimdi? Adam sordu diyelim ki ben sana sordum hocam. Ramazan orucu niye? 20 gün niye değil de 30 gün? 20 gün olsa daha iyi. Ben onun cevabını... Ramazan diyecektim diye. Hayır olur mu canım? Ramazan bir aydır. Şimdi niye 20 gün olsun? 20 gün olaydı. Niye olmadı da 30 gün oldu? Adam sorar bunu yani. Cevap en güzel cevap. Allah öyle dilemiştir. Çok güzel cevap. Allah öyle istemiştir. Biz efendim biz bilemeyiz yani. Bilmediğimizin arasına düşmüyoruz. Ama mesela işte biraz önce anlattık ya. Namazda, namazda parmakla işte teşehhüd okurken şey yapıyoruz. Ha biri sorabilir. Yani bunun bundaki hikmet nedir sorarsa biz ne deriz? Ha bundaki hikmet anlatılmış. Şeytana demir kamçıdan daha. Şeytana demir kamçıdan daha kötü. Bildirilmiş çünkü bize. Bunu söylersin bak. Bildirileni söyleriz. Bildirilmeyen bilemezsiniz ya. Ben de bilmiyorum bildirilenin ha böyle bir bildirilmesi. bu konuda hikmet var mı? Tamam. Eşlerin birbirinden la bu kim avradıysa onu dilinden daha iyi anlar. Hocam müzikle ilgili sorun var. Kendileri yazamaz, hoca okumasını da bilmiyor derler şimdi, hocam, biliyor musun? Hocam temasla abdestin bozulup bozulmama olayını anlattın. He. Kadın erkek gibi ben derim. Eşlerin birbirinden abdestin bozulmama olayını. Bay evde hanımlarınıza falan öğretin. Bizi hocaların yanında falan rezil etmeyin. Bunlar ne? Bunlar çok küçücük mevzular. Yani hoca diyecek ki bak hanımlarına, çocuklarına daha bunları bile öğretmemişler. Hoca biz bunun tartışmasını çok yapıyoruz geri geliyor. He. Beni görüyor ya sen Şafii değil misin? Ya ben diyorum Şafii değilim. Yani ne bileyim hani. Abdesti bozan haller bellidir. Yani kadının erkeğe dokunmasıyla, erkeğin kadına dokunmasıyla abdest bozulmaz. Hatta hanımını öpse bile abdest bozulmaz bir erkek. Hanım kocasını öpse bile abdest bozulmaz. Abdesti bozan haller bellidir. Önden arkadan çıkan şeyler. Ay hali, nifas hali. Efendime söyleyeyim arada bir engel olmadan avret mahalline değme. Efendime söyleyeyim abdesti bozan haller bunlardır. Cima artık onlar bilinen şeyler. Bunun haricinde efendim dokundu, öptü abdest bozulmaz. Evet. Yok namaz. O, öyle anlatırsan sanki namazdayken öpmüş tekrar namaza durmuş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seferden döndü. Hanımlarından bazısını öptü. Abdest almadan namaza durdu. O ara soruluyor. Bu kimdi sen miydin? Gülüyor Ayşe Validemiz'de. Demek onu öpmüş. Şimdi mezhepler var mesela. Hanefi mezhebinde mesela bayra dediği zaman abdesti bozmuyor. Şafii de bozuyor. Şafii de bozuyor. Şafii mezhebindeki hiç mi görmemiş yani? Yani sen nasıl biliyorsun hanımını öptüyle namaza durdu? Ya onlar bilmiyor mu ki? Güzel bir soru. Valla biliyorsalar getirsinler. Hadis başlamış. Milyonlarca insan abdestini bozuyor yani. Biliyorsalar getirmeleri lazım. Ha, ben peygamberin mezhebindenim şahsen. Onun için peygambere bakıyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam hanımını öptüğünde abdest almamışsa demek ki kadına dokunma abdesti bozmaz, bitmiştir. Ha böyle bir yanlışlık tarihte niçin yapılmıştır? Böyle bir yanlışlığın tarihte yapılması Kur'an'ı anlamada peygambere müracaat edilmediğinden yapılmış. Kasıtlı mı yapılmış? Hayır. Ayeti alınmış ama hadisten haberleri yok. Ya bu Şafii olabilir, mümkündür. Ayet-i Celle var ya evlâ mestumun nisa veya kadınlara dokunmuş iseniz. Oradaki dokunmadan kastın böyle bir dokunma. Efendim anlaşılarak yani oradaki lems kelimesini böyle anlamışlar. Dolayısıyla kadına bu şekilde de dokunduğun zaman abdestin bozulur. Halbuki o ayetin anlatmak istediği şey cimadan kinayedir veya kadınlarla ilişki kurmuşsanız. Çünkü bunun karinesi vardır. Buradaki bu lemsin yani cima manasına geldiğini başka bir şey anlatıyor. Ayet anlatıyor. Bunun yanı sıra Peygamberimiz işte biraz önce hanımlarından birisini öpüyor. Abdest almadan namaza duruyor. Bu gösteriyor ki... Peki hocam bu hadise İmam-ı Şafii Rahimullah ulaşmıyor mu hocam? Ulaşmayabilir. Evet. Gayet normal. Gayet normal. Zaten ulaşmadığı için onlar böyle hataya düşmüşlerdir. Yoksa bile bile yaparlar. İmam Şafii gibi bir insan. Yani imkansızlıkları nedeniyle bir takım hatalara düşmüşler. Olabilir. Mümkündür. Tabii. Müştehid içtihadında isabet ederse iki ecir, hata ederse bir ecir alır. Ama biz hatalı olduğunu göre göre yaparsak biz ecir alamayız. Ver bakayım arkadaş. Ha, bunu şey yapıyorlar, bastırıyorlar. Biz bu şekilde bir özden yaptık. Kaç tane sen 250 tane mi? 250 tane serik gelecek. Oo maşallah. Bundan bir tane mi var? Hocam gözleriniz falan maşallah. Var aynı. Bilgisayarda var da işte böylesi yok. Hocam bizim hocamız şeyli. Yani bilgisayarda öyle hemen kapattırıyor. Becerisi var. Evet elhamdülillah. Hep almaya getiren elhamdülillah biz olduk hocam onu. Evet. Yırtan da siz olmuşsunuz. Meryem olmuş. O Meryem olmuş. Evet iyi. Güzel. Güzel güzel. Bilgisayarın başına nasıl bir ses çıkacak yani. İnşallah evet güzel. Allah hayırlara vesile kılsın. Amin. Çalgı. Namaz kılacakmışız ya. Seni alayım, hadi sorunu alayım. Ben bir iş yerinde çalışıyorum hocam, berberlik yapıyorum. İş yerinde patron sabah 9'da açıyor müziği, akşam 9'a kadar. O da 5 vakit namaz kılıyor, ben de dükkanda kılıyorum. Ama müzik hiç kapanmıyor, kapatmıyor da müziği. Sizin probleminiz bir tane de ikiye çıktı şimdi. Milletin sakalını da kesiyorsunuz tabii. Sakal neyse başka mesele de. Neyi başka mesele? En azından namaz. Neyi başka? Kıldığımız namaz kabul babında. Namazın yeri ayrı yani. Namaz her kim müzik dinlerse namazı kabul olmaz diye bir delil yok. Aynen her kimin sakalı yoksa namazı da yoktur. Böyle bir delil olmadığı gibi. Yani sakalsızlık başka bir günahtır. Efendim müzik dinlemek daha başka bir günahtır. Yani müziğin çaldığı bir yerde namaz kılıyorum ben. Sorun esas o yani. Kapat diyor musunuz? Hayır kapatma yok. Ah, öyle olur. Ya, öyle namaz yok kılınmaz ya. Yani. Nasıl namaz? Müzik çalıyor tepede ben size cediye falan bir köşede namaz kılıyor. Başka yerde bunu. O zaman sende en büyük suç sende. Ne işin var? Senedir böyle devam ediyor işte. Sen ne işin var? Git başka yerde çalış. Git başka yerde çalış. Ya da söyle. Ha ben namaz kıldığımda işte sen ciddi değilsin demek ki davanda. Uygun bir fetva varsa derim hocam. He. Uygun fetva yok. Yakında şimdi bir tane sağ kureşe çıkarabilir ha. Sen orada ne yapacaksın? Burada sen ciddiyetini koyacaksın. Ne demek lan ben namaz kıldığımda sen? Kendine kılıyorsun. Falan. Ya nasıl biz namaz kılıyoruz hem müzik çalıyor hem şeyler. Şöyle bir ciddiyetini ortaya koy bakayım. Ya güzel şey. Kaldı ki yani onun haricinde de yani bir Müslüman öyle dambur dumbur yani yaptığınız iş. İşiniz de sakat, müziğiniz de sakat. Allah yardım etsin ne diyeyim yani. Ama unutmayın ki Allah'ın takdir ettiği rızık muhakkak ki gelir. Onun için kendinize daha hayırlı güzel işler bulun. Hocam büyük günahlardan mı? Günah o kadar. Büyük günahlardan mı? Günah. Büyük günah yani bayağı büyük. Sakalı kesmek büyük günahtır diye ben hadis okumadım. Günah. Günah ve günahta israr. Mesela diyor günahta ama ısrar var. Israr hocam. Neyi istemeyerek? Başkasını zorla kesiyor sen sakalını. Yani iş yerinde çok tepki topluyor. Aa, başkasından korkarak kesiyoruz diyeceğim buna. Hocam istişim sen. Başkalarının sözü. Yani özgür olsam Allah şahittir yani. Aynı şeyi namaz için diyebilir misin? Yok namaz. Niye? Aynı ne fark eder ki? Bak ne fark eder ki? Allah'a bu da bir ibadet. Namazın şeyini her şeyini kabul ediyor. Namazı yani onu kabul ediyor ama sakalı şey yap. Bugün bir başbakan bak namazını kılabiliyor. Hiç kimse bir şey diyebiliyor mu? Ama böyle bir sakal bıraktın yani bayağı bir tepki toplar. Namaza eyvallah diyorlar da i̇şte, tamam o. İşte, eyvallah. Yani işte, ama sakalı başbakan bırakamaz böyle bir sakal. İşte ama sen boş ver. Sen kendine bak. Başbakanı ne dedin? Yani? He. Tabii ki. Şimdi burada yani burada önemli olan biri Allah'ın sözü, biri bu adamların sözü. Sen tercih etmen lazım. Yani kes diyorlar, kes. Allah diyor bırak. Onlar diyor kes. Sen tercih ediyorsun birilerinin sözünü. Yani Allah'ın kabul edersen ne güzel olacak. Sevap kazanır ama adamların sözünü kabul etmişsin. Yani bu bir isyandır. Bu bir günahtır. Ya bu meşru kılmaz yani onlar öyle istiyor diye. Amin. Ama hayırlı işlerini çoğalt. Umulur ki Allah affeder günahını falan. Böyle dersin yani yoksa. Ben aslında gitmem lazım. Oy verme konusu. Alçı yapıyor mu? Onda bir şey var. Kendimizi rezil edeceğiz. Kapat şeyi var. Kendimizi rezil edeceğiz. Bak mikrofonu da bizden.